Περσινό μας καλοκαίρι, του ερωτά μας τα γιοχέρι, το κάνει εικόνα. Και η ζωή απ' την αγάπη πήρε χρώμα. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη στο μακαυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη στο μακαυτό, τι καλοκαίρι. Το περσινό μας καλοκαίρι να ήταν αιτία να σε φέρει κι αυτό που θα έρθει. Να ξεχαστώ, να ξανακάνω ίδια λάθη. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη στο μακαυτό, τι καλοκαίρι. Κορμί κι αλάτι